Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 2 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Z nadzieją patrzymy na ten nowy, rozpoczynający się właśnie dzień. Bardzo proszę, Green Day na otwarcie, chwilkę po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie, piątek, 2 czerwca przed nami, 153 dzień tego roku. Słońce obudziło się, ach, jak to brzmi, 20 po czwartej. No to w większości przypadków słońce budzi się wcześniej niż my. Co prawda, to są jeszcze dwie rzeczy, no, nie bądźmy peweksami, nie mylmy dwóch systemów walutowych. Co innego, kiedy człowiek budzi, a kiedy wstaje. No zazwyczaj człowiek wcześniej wstaje niż się budzi, no ale tak czy inaczej słońce już na nogach po godzinie czwartej się obudziło, zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. No a dziś imieniny Marianny, Marii, Erasma i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Oczywiście do kalendarza świąt osobliwych jeszcze będziemy sięgać. Takie przynajmniej dwa osobliwe święta nam się objawiają. Czwartek, 2 dzień czerwca, 5 minut po godzinie 5. Za chwilkę spojrzymy na nieboskłon. I'm here to Nieboskłon i hymn tegorocznego męskiego grania Brodka, Organek, Rogucki, a początek ważnych wydarzeń koncertowych już 8 lipca w Poznaniu. Rzeczywiście, tam też będziemy i w tym roku, a końcówka tego ważnego, myślę, koncertowego grania, jak zwykle co roku pod koniec sierpnia, 26 sierpnia w Żywcu. Teraz 9,5 minuty po 5, pora na prognozę pogody. No i co tam na nieboskłonie? Piękne słońce w wielu miejscach, w większości regionów dziś słonecznie. Na północy może się chmurzyć, a na północnym wschodzie przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Ciśnienie troszkę w górę, troszkę w dół. To się nazywa, zdaje się, siodło baryczne. W południe ciśnięcie w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Temperatura, no dziś jeszcze tak będzie ruść. Na Suwalszczyźnie 17 stopni, nad morzem 19, w centralnej części kraju 21, na południu do 24, jutro cieplej do 26-7 stopni, w niedzielę jeszcze cieplej do 28-9 na południu i na południowym wschodzie, ale w większości regionów możliwe przelotne deszcze i burze. No więc się sprawdza to, któreś tam spraw pana synoptyka, jak się ma pogoda skiepścić, to się skiepści w weekend. No taki czerwiec. Po Dniu Dziecka państwa propozycje, mnóstwo sygnałów radosnych, pocieszających, ale nie tylko pamiętamy o milusińskich, kiedy są blisko, również wtedy, a może przede wszystkim wtedy nasze serce blisko tamże, gdzie a to właśnie ten czas zielonych szkół. A gdy dzieci na zielonej szkole... Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę, raczej rady nie damy, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast z pełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Zielona szkoła u pana redaktorka. Wiedziałem, że się pojawi to pytanie. Wiedziałem? Nie, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Kult na dzień dobry w budziku. przed weekendem właśnie. Sygnały od państwa, między innymi od pani Magdy, kłania się nisko. Pan Maciek też jest z nami, ciastkowóz w drodze do Koszalina. Pan Paweł z nad szklanki kawy, pan Leszek z Poznania żegna się, bo wyjeżdża za Gramanicę. Pani Jadwiga o tym, że w Toroncie wiosna zapowiada się całkiem już prawie lato. Pani Justyna też pozdrawia ze słonecznych Gliwic. No i z głębi serca przypomina, że każdy przecież jest dzieckiem, warte by pamiętać, by pozostać tymże dzieckiem do końca życia. Aha, jeszcze pani Justyna dziękuję i ślę pozdrowienia panu Tomkowi, który to codziennie parzy kawę. Znaczy jest smaczniejsza, jak się wie, że ktoś też pije kawę o tej porze. To sygnał do pana Tomka, codziennie parzącego kawę w Katowicach dla naszego budzikowego grona. Jak pięknie w tejże naszej rodzinie. Bardzo miło. Kwadrans po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a w Nadarzynie pod Warszawą drugi dzień targów żywnościowych Warsaw Food Expo. Swoje produkty prezentuje na nich około 300 wystawców z całego świata. Obecni są również przedstawiciele resortów rolnictwa 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Targi Warsaw Food Expo potrwają dziś i jutro. Brygida Grysiak, Milena Kindziuk i Anna Sosnowska zostały nominowane do tegorocznej nagrody dziennikarskiej Ślad imienia biskupa Jana Chrapka. Po raz pierwszy o wygraną rywalizują same kobiety, a zwycięzczynie poznamy wieczorem podczas gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Przypomnijmy, zwyciężczyni, no w tym roku zwyciężczyni otrzyma 10 tysięcy złotych i statuetkę zaprojektowaną przez profesora Gustawa Zemłę. Nagroda dziennikarska Ślad imienia biskupa Chrapka zostaje przyznana po raz 16, a laureatami poprzednich edycji byli m.in. Ewa Czaczkowska, Stefan Wilkanowicz i ksiądz Jan Kaczkowski. Z zagranicy minister spraw zagranicznych spotka się w Nowym Jorku z ambasadorami stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oto finałowy etap kampanii na rzecz rotacyjnego członkostwa Polski w Radzie na lata 2018-19. Dziś odbędzie się głosowanie w tej sprawie. A wieczorem około 21:30 czasu obowiązującego w Polsce wieczór wyborczych wywiadów z liderami głównych partii, konserwatystką Theresą May i szefem Partii Pracy Jeremy Corbynem. To nie będzie klasyczna debata, bo w tej kampanii nie zaplanowano żadnego starcia twarzą w twarz. Nie chcieli tego konserwatyści. Kandydaci odpowiedzą po kolei najpierw na pytania publiczności, a potem na pytania dziennikarza BBC. Z pewnością to jest z kraju i z zagranicy wieści. Do usłyszenia w serwisach Trójki, w pozostałych audycjach, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami na budziku 17 po 5. Szelest prasy to już się zanosi. Zanosi się także na ptasi koncert. To ja idę uchylić troszkę okna. No niech będzie, że to okno w kierunku Agrykoli będzie troszeczkę uchylone. A do tego czasu nowe nagranie w Trójce, piosenka dnia z tego tygodnia, Krzysztof Zalewski. tysięcy policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam, nie dam się mocno. Do dziesięciu policzę. Nie dam się monstrom. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. A tu wywiad, rozmowa z generałem Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, który mówi, że na czele państwa, które jest naszym antagonistą, nie stoi wojskowy, tylko były oficer służb specjalnych, oficer KGB, który konflikty projektuje zupełnie inaczej. W tej sytuacji budowanie przeciwwagi pancernej w Polsce nie jest zasadne, bo wykrwawilibyśmy się ekonomicznie jako państwo, więc musimy zbudować inną strategię obrony. Tak mówi w rozmowie z Magdaleną Rigamonti generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. A tytuł to słowa też dowódcy w wielu jednostkach, na różnych imprezach. Pierwszy toast poszedł za Antoniego. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z pozostałych tytułów Gazeta Wyborcza o tym, że dekadę temu za hotel w wypożyczalni samochodów czy za zakupy w internecie mogliśmy zapłacić tylko kartą kredytową. Dziś wystarczy do tego karta debetowa. To główna przyczyna lawinowej rezygnacji Polaków z kart kredytowych, ale nie jedyna. Co się stało z 5 milionami kart kredytowych? To ze znakiem zapytania odpowiedź w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Puls Biznesu o tym, że po blisko roku prac projekt ustawy regulującej zasady refundacji takich produktów jak wózki inwalidzkie czy pieluchomajtki wciąż wymaga poprawek. Jak przypomina Puls, w ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił prawie 1 mld złotych do wyrobów medycznych kupowanych w aptekach bądź sklepach specjalistycznych. Pokrył też koszty wyrobów zapewnionych pacjentom nieodpłatnie w ramach pobytu w szpitalach. O tym, że wyroby medyczne utoną w papierach, dziś Puls Biznesu. Jeszcze dwa tematy motoryzacyjne z Rzeczpospolitej. Po pierwsze o samochodach elektrycznych, bo państwowe instytucje sprzeciwiają się obowiązkowi używania pojazdów elektrycznych, podaje Rzeczpospolita. Mimo planów premier, Krajowa Administracja Skarbowa, Biuro Ochrony Rządu i Urząd Lotnictwa Cywilnego nie chcą używać aut elektrycznych. A drugi temat Rzeczpospolitej, też bardziej motoryzacyjny, bliższy naszemu sercu, o tym, że znów mogą wzrosnąć składki ubezpieczenia OC. Z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że wysokie i gwałtowne podwyżki obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów w ubiegłym roku przyniosły korzyści towarzystwom ubezpieczeniowym, czyli ubezpieczenia te stają się rentowne. Jak podaje Rzeczpospolita, eksperci szacują, że po chwilowej stagnacji wysokość składek zacznie rosnąć. Będzie to jednak wzrost powolny, lecz systematyczny, nie tak gwałtowny jak w roku ubiegłym. OC może znowu zdrożeć, to zapowiada na swoich łamach dzisiejsza Rzeczpospolita. Prasa na bok. Podejrzewam, że bardziej kolorowe tematy, które państwa interesują, ze świata szeroko pojętego show biznesu pojawią się w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, jak co piątek. 23 minuty po godzinie piątek. Za chwileczkę trójkowe kalendarium, ale wcześniej nowe nagranie. The National. Darkness. dziecka i nie tylko, każdego dnia. Rodzice są super, informuje pan Jakub, który chciałby pozdrowić i pozdrawia swoich rodziców siedzących przede mną, którzy zebrali się o 3 rano na to, by odwieźć mnie do Warszawy na samolot do Denver. To słowa pana Jakuba. Rodzice są super. Swoją drogą tęskno będzie za trójką. Że pozdrawiamy ziewającego pana Jakuba. Przecież spokojnie można słuchać w internatach. Tam też właśnie trójka. Do usłyszenia. Stamtąd też będziemy liczyć na pierwszy sygnał zza oceanu, panie Jakubie. Bezpiecznego lotu i szczęśliwego powrotu życzymy. No i rzecz jasna, pozdrawiamy wszystkich rodziców, także tych, może szczególnie pana Jakuba. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. 64 lata temu Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przypomnijmy, ceremonię koronacyjną z katedry Westminsterskiej w Londynie po raz pierwszy transmitowała telewizja. Rok 1953. 38 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Historyczna pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny trwała do 10 czerwca. Rok 1979. 10 lat później ukazał się pierwszy numer zlikwidowanego w stanie wojennym tygodnika Solidarność. Redaktorem naczelnym pisma został ponownie Tadeusz Mazowiecki. 23 lata temu zmarł Walenty Szwajcer, nauczyciel, odkrywca biskupina, osady z epoki brązu należącej do tzw. kultury łużyckiej. Przypomnijmy, osada powstała około 8 wieku przed naszą erą, a za odkrycie Szwajcer otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego. 21 lat temu wszedł w życie znowelizowany kodeks pracy, a rok temu, właśnie 2 czerwca, zmarł siatkarz i trener Andrzej Niemczyk. To on przyczynił się do sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet, z którą zdobył dwukrotnie złoty medal na Mistrzostwach Europy w 2003 i 2005 roku. Fantastyczne wydarzenia, przeżycia, emocje sportowe dzięki nie tylko siatkarkom, ale właśnie dzięki trenerowi Niemczykowi, którego to wspominamy dziś w pierwszą rocznicę śmierci. Sięgamy teraz do muzycznego kalendarza i wspominamy w 9. rocznicę śmierci jednego z pionierów rock'n'rolla. Właśnie w roku 2008 w wieku 79 lat zmarł Bo Diddley. Baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley called her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, Diddley called her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. I take my baby all the way from home. Mother, that photo, where they been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. do Dudley w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie artysty, jednego z pionierów rock'n'rolla w 9. rocznicę śmierci. Już minęła 5.30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że dziś ma być słonecznie, choć zachmurzy się na północy, a na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No a na termometrach w dzień od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 nad morzem, w większości regionów, w tym w centrum kraju 21. Najwyższa temperatura dziś na południu do 24. W muzycznym kalendarzu gładko przeszliśmy rock'n'rollowo też oczywiście do urodzin. I tak 76 lat kończy Charlie Watts, brytyjski perkusista Stonesów. 47 lat kończy Louis Fries, czyli Beryl z Cypress Hill, latynoski raper pochodzenia meksykańsko-afro-kubańskiego. Również z najlepszymi życzeniami. But she didn't. She noticed a lot of girls giving up their phone digits. She didn't want to be one of those hoes in clothes exploiting the body from head to toe. She had glossy lips. She was swaying the hips on the dance floor and every nigga splashing the grip, trying to impress her in vain. She gave no play. Niggas hit her up for numbers and she said no way. I thought to myself, let it go, then roll on me. But like Smokey said, she really had a hold on me. I couldn't stop staring. I started to fantasize with her. Voices in my head said she's tantalizing. I didn't, I knew that I'd regret it later. I go after what I want, but I got class.

pan Artur między innymi o tym, że dziś kalendarz muzyczny w obfitości. A i owszem, i to jeszcze będzie za chwilkę ciąg dalszy, ale słuchacz pyta, a dziś z kalendarza świąt osobliwych nic, a nic? Ej, że dziś między innymi dzień bez krawata. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Się wciągnęło się. Ta dziś Keane. A to dlatego, że 41 lat kończy Tim Rice Oxley, współzałożyciel grupy, pianista, basista, także kompozytor i autor tekstów. Z najlepszymi życzeniami pędzimy także do perkusisty The Strokes. Fabrizio Moretti kończy 37 lat. Również wszystkiego dobrego. Others are quiet and I'm tired. Others are

this band, ladies and gentlemen. Let's let them do a little solo action for us. Piano solo! Bass solo! Drum solo! Han solo! This is a consular ship. Where is the ambassador? Thank you. I my także pięknie dziękujemy, no to wszyscy już po jasnej stronie. Żeby nie było tak, że państwo zrobią głośniej w ciemno, to na koniec Robert Randolph and the Hamel Band. 4 minuty pozostały do godziny 6:00. Za 4 minuty serwis, a po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego weekendu, do usłyszenia. Miles ago, before you sleep, on the highway, got no relief. Gotta find a sign in the full moonlight. Yeah, you better run till the morning comes. Just one smile, and you're good.